gaan. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. 538 Nieuws. 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vlong. De Iraanse parlementsvoorzitter heeft herhaald dat er eerst een wapenstilstand in Libanon moet komen voor Iran meedoet aan onderhandelingen met Amerika. Die onderhandelingen staan nu gepland voor morgen in Pakistan. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de Iraanse eisen en de aanvallen op Libanon gaan intussen gewoon door. De politie is klaar met het weghalen van demonstranten die sinds vanmiddag de Betuwelijn blokkeerden. Het was nogal een klus, want sommigen hadden zich vastgeketend aan het spoor. Er zijn nu tientallen actievoerders aangehouden. Ze wilden aandacht vragen voor de klimaatcrisis en schendingen van mensenrechten. Nederland gaat ook bezwaar maken tegen het topinkomen van de baas van Air France KLM, Ben Smith. Die verdiende vorig jaar €5,1 miljoen en dat is nog 3 keer zoveel als KLM-topvrouw Marjan Rintel. Nederland is aandeelhouder en vindt zo'n hoog salaris niet kunnen in een tijd dat er juist bezuinigd moet worden. En dan kijken we nog even naar vannacht, want dan keert de bemanning van de Artemis 2 terug op aarde. Ze landen waarschijnlijk om 2 uur vannacht in de Stille Oceaan. Vorige week vertrokken ze om een reis om de maan te maken, voor het eerst in meer dan 50 jaar. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vanavond en vannacht. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het tot 21 graden. Het kan dus ook wat kouder zijn. Later in de middag kan het wel weer gaan regenen. En tot zover het 538 Nieuws. Dan de verkeer. De 3 grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A12, dat is in de richting van Oberhausen voor de grens met Duitsland. 15 minuten. En op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij Lexmond, 10 minuten. A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland, 16 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 10 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 37.1. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. En op de A7 staat er een heleboel. Tussen Amsterdam en Den Hoever bij 21.9. Drachten Groningen 176.1. Groningen Drachten 192.8. En Sneek Bolzwart bij 114.7. A29 Rotterdam Dinteloord 17.5. A58 Goes Vlissingen 167.1. A77 tussen de Duitse grens en Boksmeer bij 4.6. En de laatste voor nu op de A325 tussen Nijmegen en RNM bij 20.0. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de Verfzaak. Nu 40% korting op Rambo Panzerbeits. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen het vrijdagavondkwartet en je kan nog meedoen. Hallo sturen via de app van 538. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. The way I light up when you walk into you adore me, despite all our ways. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I love. The thing I love about me is you. The thing I love about me is you. Dylan. 538. David Guetta en When We Were Young. We gaan het spelen. Het vrijdagavondkwartet. En dat werkt als volgt. Er zijn vier kandidaten en er is één geluid. En die vier kandidaten doen dat geluid na. Lukt het ze allemaal, dan krijgen ze allemaal prijzen. Is er eentje die het verpest, dan krijgt niemand iets. En we spelen onder andere met Lex vandaag. Hoi. Hey, goedenavond. Julian is erbij. Hey. Hallo. William. Ja, William. William, excuus. En Magné, zeg ik dat goed? Ja, Manje. Manje, ook goed. Ja. Nou, de twee van de vier goed, helaas. We spelen het vrijdagavondkwartet. Rest jullie zometeen nog maar één dingetje. En dat is het geluid van vandaag nadoen. Doen jullie dat allemaal goed, krijgen jullie allemaal prijzen. Is er één iemand in de schakel die het verpest, krijgt niemand iets. Dat betekent, Manje, dat jij het zomaar is voor Lex, Julian en William zou kunnen gaan verpesten. Voel je dan extra druk ook? Ja, mega, mega. Ja, dat gaat dus wel. Kitschik. Ja, nee, dat is goed ook. Alle kandidaten, let heel goed op. Hier komt jullie geluid. Piebels uit de broek. Piebels uit de broek. Jongens, dat was uit een nieuwsbericht. Dat was uit een nieuwsbericht van een meneer die ontslagen is omdat hij dit zei. Ja, nou lijkt het net alsof ik dat gewoon losroep. Ja, maar prima. Zullen we nog één keertje doen? Nou, dat hoeft niet hoor. Ik denk dat mensen het wel hebben begrepen. Ja, komt denk ik toch nog een keer, per ongeluk. Piebels uit de broek. Piebels uit de broek. Ja. Ah, dat is twee keer. Laten we met Lex beginnen. Piebels uit de broek. Piebels uit de broek. Ja. Julian. Piemels uit de broek. Piemels uit de broek. Ja, heel goed. Julian. Wat is dit kinderachtig. Piemels uit de broek. Piemels uit de broek. Ja, heel goed. Stel je ook voor dat er mensen in auto's en zo die zitten nu. Piemels uit de broek. Piemels uit de broek. Oh, ja, dat is goed gedaan. Ja, jullie komt er hem al in. Die man werd ervoor ontslagen. Jullie winnen er misschien wel prijzen mee. Nou, zeker. Want we testen ons eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dat is dat we het nog één keertje met z'n allen moeten doen. Anders kunnen we helaas de prijs in het vrijdagavondkwartet niet uitkeren. Dus ik tel af van 3 naar 0. En dan doen we hem nog één keertje samen. Let goed op, want daar komt hij. 3, 2, 1, 0. Piebels uit de broek. Piebels uit de broek. Piebels uit de broek. Voor dus zo, dan bel je met de studio. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floor. En de piemel uit de broek. Als mijn ding draait de plakjes. Ja, je kan niet om ze heen. De avondshow. Het is de nummer 1. En daar zijn die kaarten voor dus zo. Ga naar de uitverkochte show van Russo in AFAS Live. Bel nu 0909-30538. Elizabeth Taylor. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. Forever, don't you ever end. 538 hoorde Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Met 538 naar Brussel. Deze hele week maak je bij 538 kans op tickets voor Russo in de avondshow. Als je de oproep hoort, dan doe je er goed aan even te bellen met 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending? Ja, dan zou het zo kunnen dat je gaat natuurlijk. Ja, hè? En dit is het allerlaatste setje wat we weggeven op de radio. Maar wij hebben vanmiddag eventjes met Russo gebeld. Ja. Die beelden ga je zien op onze socials. Daar heten we 538 Avondshow. En het mooie is, we hebben een extra setje kaarten van Russo gehad die we enkel en alleen weg gaan geven aan de volgers op Instagram en TikTok van de 538 Avondshow. Dus zorg dat je die eventjes volgt. Zeker. We gaan even naar de telefoon. Hallo. Wie is daar? Hallo? Ja? Ja, jij? Hi. Hi, wie is dit? Elin. Hey Elin, welkom op 538. Hallo. Hoi. Als er iets is wat jij tegen Russo zou kunnen zeggen, wat zou je dan zeggen? Hij luistert, dat weten we. Blijf vooral doorgaan met hele goede muziek maken. Oh, lief. Ah, heel goed. Ja, wat lief. Ja, echt lief. Elin, hoe vaak heb jij hem al gezien in je leven, Elin? Ja, een paar keer bij de bankje, dus zie de video's of shows, maar voor de rest nooit. Oh, voor de rest nooit? Oh, je hebt nog een eigen show van hem gezien? Ja. Nou, dit wordt echt groter dan ooit. Hij heeft het podium zelf helemaal ontworpen. Zijn nu mannen van 50 plus zijn nu allemaal dingen aan het lassen voor twee dagen speciaal in de AFAS. Ja, dat vond hij een erg prettig idee. Dat hij daar al maanden mee bezig is. Ja, dat hij dat, en dat het dan nu uiteindelijk in elkaar gelast wordt voor twee dagen. En dat daarna gewoon weer bij het groot belandt. Ja. Maar het wordt echt groot en meeslepend. Het gaat allemaal gebeuren in de AFAS Live op donderdag 16 april. En je bent erbij! Ja! Elin, gefeliciteerd. Dankjewel. Twee tickets zijn voor jou voor Russo in de AFAS Live. En dat is op donderdag 16 april. Oh, dankjewel. Wie gaat er met je mee? Ik denk een vriendin van me. Nou, ga er bellen. Perfect. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt. Maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik binnenliep verdiende. Dus ik weet niet of ik weet hoe dit moet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. En een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet.

Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. Het is 8:58. Het nieuws van Eva. Hallo. Hallo, hi. Kennen jullie de chicken ick al, die term? Nee, chicken ick? Nou, dat is dus een nieuwe term voor iets wat we allemaal denk ik wel eens ervaren hebben. Dat je ineens walging voelt bij iets wat je eerst lekker vond om te eten of te drinken. Een onderzoek die legt nu uit hoe dat kan. En dat kan eigenlijk allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als je iemand die je er vies uit vindt zien of die vies eet, een bepaald product ziet eten, dan zou het goed kunnen dat je er daarna zelf ook geen zin meer in hebt. Ja. Of juist andersom, dat iemand vies kijkt terwijl jij een bepaald product eet, dan kan je er ook op afknappen. Oh, ik heb het wel met, als ik dan kip eet en ik voel ineens te veel dat het echt kip is. Maar, ja, dat is echt verschrikkelijk en dat maakt me een heel in en in slecht mens. Maar zeg maar, kip als eten en de kip, dat zijn in mijn hoofd niet twee dezelfde dingen. En als dat wel ineens klikt, net als met ei, dan kan dan ineens zo dat je voelt van, dit wil ik eigenlijk helemaal niet eten. Kan ineens in mijn hoofd schieten. Het gekke is bijvoorbeeld, ik zou een kip, een levende kip, ik kom uit een boerendorp. Ja, ik vond het dan toch altijd maar als ik dan bij vriendjes thuis kwam en die hadden kippen en die zeiden, wil je even in het kippenhok? Nou, ik zo'n levende kip, ik pakte hem niet beet. Oh. Ik vond dat we gefladderd en zo. Dat is helemaal niet de bedoeling dat jij die gaat oppakken. Ja, maar dan moesten, weet ik veel, of de haan moesten eruit. Dan moesten ze naar binnen of zo. Dan ging eentje niet naar binnen en dan moest je hem even naar binnen helpen. Maar ik vind dat gefladder van die kippen. Ja, dat, ik kan daar niet tegen. Nee. Terwijl als je hem, tien minuutjes op de grill legt en je zet hem hier voor mijn neus. Nou, zit het vet achter mijn oren. Ja, als het voor jou, als het niks meer doet, dan is het goed. Dingen moeten voor mij echt dood zijn om er plezier uit te halen. Dit gaat tegen jou werken. Je kan veel zeggen en ik ga niet achter je staan, dat weet ik wel. Nee, dat zal wel niet. Je kan veel zeggen van de kipfilet op je brood, maar fladderen doet hij niet, zeg maar. Nee, maar dat is even natuurlijk een extreem voorbeeld om mijn mening kracht bij te zetten. Oh ja. Maar ik moet niks hebben van levende dieren, maar als ze dood zijn wel. Ja, godverdikke. Nee, maar ik vind ook dat kan weer doorslaan, want ik vind bijvoorbeeld zelf, ik snap dat je als je echt heel erg het gevoel van een dier eten hebt, dat tegen kan werken. Maar ik vind ook als ze bijvoorbeeld boterhamborst met een gezichtje maken van vlees, dan zeg ik, dat is weer te ver van het dier af. Ja, vroeger Bassie Radriaanborst. Oh, als ik daaraan denk, word ik al gewoon misselijk. Maar dit is wel die chicken ick die ik dan ervaar. Dat, als ik dan ineens zo'n pees of zo, dat soort dingen proef, dan denk ik, gadverdamme. Maar jij hebt dat sowieso. Kijk, wij zijn ook buiten het radioprogramma collega's, zijn we ook vrienden. Ja. Maar ik weet nog wel, als ik dan, weet ik veel, een keer iets met kip, zeg maar dan echt, jij verafschuwt kipdij. Ja. Oh ja. Kipdijfilet. Maar dat is veel minder droog. Dat is lekkerder. Dat vind ik dus ook. En er zijn heel veel mensen die dan, weet ik veel, die kopen dan 400 gram kipdij en die houden er gewoon 200 gram aan over. Ja, dat ben ik. Omdat alle spiertjes en vetjes en dingetjes moeten er vanaf. Terwijl als ik 400 gram kipdij koop, dan knijp ik even overal in of ik een botje voel. Als ik geen botje voel, gaat allemaal zo in de pan. Kijk, ik heb genoeg reden om vegetariër te worden, want ik heb dit echt. Maar ja, een frikandel kan ik gewoon niet laten liggen. Vind ik te lekker. Weet je wel, dat is echt. Kan je niet frikandeliariër worden? Dat je alleen nog maar frikandellen eet. Ja. En verder geen vegetariër. Ik durf me niet helemaal open te uiten als het over dit soort onderwerpen gaat. Omdat ik de hele tijd bang ben dat ik dan iets doms zeg. En dat het dan ooit een keer bij Arjen Lubach in een item over vlees eten zit. Dat is een goed idee. Sturen we dit zo even. Maar gewoon, je kan zo domme dingen zeggen hierover. Wat domme dingen zeggen over vlees eten? Ja, omdat ik vind dit echt. Het moet gewoon niet lijken op een dier. Want dan vind ik het niet meer lekker. Dus dan zou je zeggen, stop dan met vlees eten. Maar daar vind ik het dan toch weer te lekker voor. Dat is Ik denk dat ze dit een mooie knipje van kunnen maken. Ik denk dat de redactie zit te typen. Bas en Dylan. Ja. Nou, in puntje, uit puntje, dan kan het zo naar RTL. Radio 538. Come on, get on up.

538 worden Martin Garrix en Matt. Het is de vrijdagavondshow. En normaaliter is dit de plek waar je een dier van de week hoort. En in feite is het nog steeds een dier van de week. Maar we gaan het even anders doen. We gaan het helemaal anders doen. Vanaf nu kiezen we een dier van de week uit Doha. Dat is een groot dierenasiel in Amsterdam. Want we kozen eerst altijd dieren uit het nieuws natuurlijk. Maar er zitten zoveel honden en katten en wie dan ook in het asiel, ja, die nog een plekje zoeken. Dat we dachten, we gaan gewoon het dier van de week daarvoor in. Nou, precies. En dan kwam jij weer met een of andere non-binaire pinguïn uit Australië. En daar was niks mis mee. En daar was niks mis mee. Maar ja, daar help je geen dier mee natuurlijk. Nou ja, aandacht is altijd goed. Maar ik denk dat dit een nobeler doel is. En ook in eigen land. En het geeft mensen een kans om een heel leuk nieuw huisdier te vinden. Ja, dus het is een win-win situatie. Precies, dus spits de oortjes. Want luister, dit dier zoekt een huisje. Ja, Akira betreft het. En dat is een mannetjeshusky van 7 jaar. Heeft hele mooie felblauwe ogen waar je in kunt verdrinken. Glanzende zwart-witte haren. En een stoere blik, want het is dus een huskyhond. Nou, heb je geen idee wat een husky is? Dat is zoals Balto in die film. Die dan al die medicijnen naar de zieke kinderen gaat brengen. Ja. Hele mooie film trouwens. Maar het is eigenlijk een soort sneeuwhond. Ja, een sledehond. Een sledehond eigenlijk. Maar dit is Akira dus. Ik weet niet, Akira. Ik weet niet of hij zo heldhaftig is als Balto, maar bij het asiel omschrijven ze hem als een echte meneer met stijl en charme. Wel tikkie eigenwijs en druk, maar hij is gek op mensen en als hij je ziet, nou, dan springt hij bijna uit zijn vel van geluk. Wat je niet moet doen, is schrikken als je hem hoort blaffen, want huskies die blaffen heel raar. Het is meer een soort jodelen wat ze doen. Had ik een leuk fragmentje van losgeknipt, waren het niet dat ik die vergeten ben om in de computer te zetten. Daar ben je niet. Nou, maar dus dan zit er maar één ding op. Ik zal het zelf moeten gaan doen. Ja, dat denk inderdaad. Ja. Oh, dit is hoe dat gaat dan? Ongeveer. Okay. Maar zeg maar, blaft hij dan altijd maar 1 keer? Of doet hij dat bijvoorbeeld 2 of 3 keer? Ja. Nou ja, dat ligt eraan wat de situatie is. Hè. Als de situatie om meer context vraagt, dan is het van en korter zou gewoon een her kunnen zijn. Oh ja. Maar dat moet je een beetje aan Akira zelf vragen. Stel dat wij nu hier in de studio zitten en er staat iemand voor de deur en die doet zo ding-dong. Nee, je zit me nu uit de tent te lokken. Ja, daar doe ik niet aan mee. Maar we gaan verder met Akira. Dat is een beste vriend en dus eigenlijk een soort privéartiest die je in huis haalt. Want iedere dag dat gejodel thuis. Nou, dan hoef je geen artiest meer te bestellen op verjaardagen. Nee. En toch, je verzint het niet. Er zijn nog helemaal geen aanmeldingen voor die hond bezig binnengekomen. Wat voor een baasje zoekt Akira? Nou, iemand met geduld. Zonder kinderen, katten of andere honden. En het liefst iemand die een beetje in een dorp of landelijk woont. Er zijn nog wat eisen, maar die vind je straks allemaal in de link op onze story op Instagram. 538avondshow heten we daar. En als je dan enthousiast bent, dan kun je via die link ook reageren. En misschien wel Akira's nieuwe baasje worden. Oh, en daar doen we ook wat foto's bij, want zeg maar, dit verhaal is natuurlijk vrij goed. Dat heb ik samengevat op een keurige manier. Ja, ja. Maar als je die kop erbij ziet, dan denk je echt, dat is de mijne. Ja, wat een lief. Zo'n mooie krulstaart, hè? Ja, dat hebben ze, die huskies. Ik vind het echt de allermooiste hondensoort die er is. Het is echt een prachtig beest. Ik heb hier de foto's voor me. Wil je hem zien? Akira, ga dan even naar onze stories op 538avondshow. In het kort dus, Akira, 6 jaar. Het is een Siberisch. 7 jaar. En, rectificatie. Nu even verkeerd in de story, zie ik. Siberische husky is het. Lief, eigenwijs, actief. En zoekt dus een ervaren baas. Hij is 6 jaar. Oh, nee. 6 jaar is hij. Hij is in november pas jaren. Oh, verwarring. Dat ging dan toch even mis met de bewerking. Rectificatie. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. We run to the sea. Won't Fall. En ze zijn erbij tijdens 538 Koningsdag. Dat wordt een feestje in Breda. 27 april. We verwachten je daar, want het wordt. Zeg maar, dat chasséveld gaat ieder jaar gewoon echt op zijn kop. Ja. Maar er is één belangrijke vraag. Voor iedereen. Ook als je niet naar Breda komt. Het is überhaupt belangrijk. Ja. Wordt het goed weer op Koningsdag? Ja, het is wellicht iets te vroeg om erover na te denken. Maar het is wel vast handig om te weten of je bijvoorbeeld een oranje trui of een oranje tanktop in huis moet halen. Ja. Voor het geval dat je die draagt. Aan smaak valt niet te twisten. Nee. De meteorologen moeten er nog heel even op wachten voor ze een goede voorspelling kunnen doen. Maar na vanavond is het wachten wat ons betreft in ieder geval voorbij. In de studio tarotist Orsaya. Zij gaat in haar kaarten kijken wat voor weer het wordt met Koningsdag. Orsaya, goedenavond. Hey, hallo. Ja, hi. Goedenavond. En wat fijn dat je tijd had op deze vrijdagavond. Ja, dat vond ik ook. Ja, gewoon even om je een beetje te leren kennen. Hoe besteed jij je vrijdagavond normaal? Dat is bij mij heel divers. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik zit ook in de muziek. Dus soms heb ik een optreden. Oh. Ik heb toevallig een paar weken geleden zelf een AFAS. Ik word net AFAS. Zelf een AFAS gestaan met een groot project. Oh. Oh, wat gaaf. Oh, wat leuk. Uitverkocht. Ja, was heel leuk. Het uitverkocht? Hoezo dan? Ja, dat is een internationaal project. Dat heet ASCO. Ik mag volgend jaar ook weer mee zingen. En ik zong mee om de sopranen te versterken. Wat leuk. Het was echt een heel erg leuk, ja. Wat goed zeg. En daarnaast ben je dus tarotist. Dat is hoe we je noemen, hè? Ja, want ben ik heel blij mee dat je dat zo zegt. Want soms halen mensen, die noemen me dan waarzegger. Hè, of die denken dat je, maar dat ben ik niet. Ja. Ik vind waarzeggen, de waarheid is iets. Daar kan je heel lang over kaarten. Ja, ja. Over kaartjes gesproken. Maar ik doe aan. Hoe ik het zie is. In de kaarten zit symboliek, hè? Mm-hmm. En dat is net zoiets als een GPS. GPS maakt verbinding. En door. Ik maak verbinding met die symboliek van de kaarten. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat er eigenlijk ligt. De symboliek van de kaarten, zijn de kaarten dan ook nog ergens mee verbonden? Of is het gewoon. Met de persoon of met de situatie. Dus daar stem ik me op af. Dus door middel van mijn intuïtie. Oh ja. En mensen begrijpen de telefoon vaak wel. Dus daarom vergelijk het even daarmee. Hè. Dus de GPS maakt verbinding met iets wat je niet ziet. Hè. Ja. Kun je bellen. En de symboliek, met een symbool, dat is eigenlijk. Als je hypnose. Weet jullie iets van hypnose? Ja. Nee. Nou, ik weet wat het is. Maar. Ze hebben een keer aan ons. Iemands moeder deed dat. Die hier werkte. En die hebben toen gevraagd om dat bij ons te doen. En daar hebben we voor bedankt. Omdat we dat toch heel angstig vonden. Ik begrijp dat. Maar je hebt natuurlijk verschillende vormen van hypnose. Klopt. Ik heb zelf een tijdje in een internationaal team. Met hypnotiseurs met de top gezeten. Dat was ook een tijdje een hobby voor mij. Je bent echt een goeie ook. Ja, maar in ieder geval. Je kan een. Je hebt natuurlijk showhypnose. Dat kan heel spannend voor mensen zijn. Ja. Ja. Maar je hebt ook gewoon hypnose om mensen te transformeren. En je begint met transformeren met een symbool. Door het symbool te veranderen kun je iemand van spinnenangst afhelpen. Van wat voor angst dan ook. En ik ken bijvoorbeeld een van die mensen in dat team. Die was eerst ooit showhypnotiseur. En die zag dat hele hypnose als één grote grap. Ja. Tot hij zag dat hij daar mensen mee kon transformeren. En dat is eigenlijk door middel van die kaarten kun je eigenlijk echt wel mooie transformaties inzetten. Maar zou je dus ook, als je zo meteen de kaarten trekt, dan zou je het weer kunnen transformeren? Of is dat niet waar? Nee. Ik ga dat meteen uit de wereld helpen. Okay, ik heb geen toverstafjes. Oh, dat denken mensen soms wel eens als ze bij me komen. Ja. Ik kan inzicht geven. En dat kan soms heel fijn en verhelderend zijn. En ik lees ook in het nu. Hè? Je kan, tijd bestaat sowieso niet. Hè? Daar kun je ook heel lang over discussiëren. Kan, Wat is tijd? In principe is tijd door ons vastgezet. Maar heden, verleden, toekomst. Als je spiritualiteit, als je daar wat dieper in gaat, bestaat het eigenlijk niet eens. Ja. Als je nog even zo doorgaat, hoor, Saïs, dan kan Bas vanavond niet meer slapen. Nee, dan begin ik weer te tollen. Ik stop. De tijd heeft mij al wel vaker lastig gevallen. Maar kijk, over tijd gesproken. Ik vind het wel tijd om eventjes naar Koningsdag te gaan. Ik heb nog één vraag. Nog één vraag? Ik ken heel veel mensen die kopen dan gewoon op Amazon of bol.com kopen ze een setje tarotkaarten. En dan gaan ze gewoon voor vrienden gaan ze dat neerleggen. Ja. Zeg maar, kan dat? Kan iedereen dat doen? Zeg maar, sowieso. Maar. Kijk, iedereen heeft intuïtie. Kijk, ik vind bijvoorbeeld DJ's over het algemeen ook heel scherp met intuïtie. En je werkt natuurlijk met je instinct. Ik werk met kaarten en mijn intuïtie. intuïtie. En dat kan iedereen leren. Alleen ja, net als alles wat je doet, de een komt heel ver en heeft heel veel skills. En de ander die bakt er eigenlijk niet zoveel van. Oh, ja, iedereen kan kapper worden, maar ja, je gaat toch liever naar de ene kapper dan de andere kapper. Ja, zo is het wel. Is het. Heel simpel gezegd, ja. Dus, ja. Koningsdag, 27 april. Wij hebben daar, kijken daar, ja, er gaan toch een hoop centen in, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, het moet een mooi feestje worden. Dan willen we ook dat het mooi weer is. We dachten, we kunnen gewoon een poging wagen. Er is geen garantie, weten we ook. Nee. Wordt het mooi weer? Ik ga gewoon even wat kaartjes neerleggen. En ik ga er meteen ook even iets bij vertellen. Ik ga 5 kaarten trekken en dan komt er vaak ook iets naar boven wat ik zelf ook niet helemaal kan voorspellen. Dus we gaan voor het weer. Maar ik heb niet helemaal invloed op wat ik zie. Dus we gaan gewoon, het wordt voor mij ook altijd spannend. Dus zeg ik er meteen maar bij. Ja. En neem de luisteraars mee. Ja, ik trek dus nu eventjes, ik concentreer me op de Koningsdag. Hè. Mm-hmm. Het wordt heel spannend nu, hè, jongens. Ja. Wat gaan we zien? En ik kan het al vrij snel natuurlijk, omdat ik, ja, ik doe het wel vaker. Nou, wat zien we daar? Eens even kijken. Nou, we zien een hele hoop, behalve het weer. Okay. Dat is ook wel grappig. Ik zal hem even optellen. Dat kan ook nog wat. Ik tel de cijfers eerst even op. 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, dat is de 2, dus dat gaat erom hangen. Dus het hangt er dan vanaf. Ik zal even de kaart laten zien, de 2. De 2, hoe je eruit ziet. De 2. Ja, wat zien we daarop? De hoge priesteres. Dus dat, ja, het kan twee kanten op, letterlijk. Oh. Dus daar heb je nog niet veel aan. Nee, daar hebben we niet zoveel aan. Nee, als je hier nog verder zou kijken. Hier zie je weer de 2. Dus het kan twee kanten op, letterlijk. Dat kan 2 of 20 graden worden, denk ik dan. Of is dat dan te kort door de bocht? Maar wat ik wel zie, mensen. Ik zie hier de 5. Er gaat iemand te diep in het glaasje kijken. Met Koningsdag. Oh, dat denk ik wel, Wie van jullie? Nou, dat zal ik dan wel zijn, denk ik. Ja, ik zet mijn geld ook op Dylan. Ja. Dus een beetje oppassen met te veel drank. Hè. Okay. Dat ligt hier ook voor sommige mensen. Voor de rest wel, hier ligt plezier in het midden. Dus iedereen gaat de koning van Pentakels. Ik zal hem eventjes laten. Van Pentakels? Oh, ja. Dus we gaan een hele plezierige dag eigenlijk met iedereen. Ook in het algemeen heel Nederland, maar jullie ook. Hè, want we hebben natuurlijk voor jullie eigenlijk ook wel gelegd. Ja. Ja, het wordt heel gezellig en we gaan veel plezier maken. Maar het weer, sorry hoor, ik heb al een hele dag een beetje schorre stem. Kan twee kanten op en waarbij sommige mensen dus een beetje, ik weet even, jullie moeten dus opletten op te veel drank. Hè, jongens, niet te veel diep in het glaasje kijken. Nee, precies. Ja, en en dan jullie, gaan jullie krijgen ook een show met artiesten nog? Ja klopt, ja. Ja. Nou, dat wordt ook heel leuk. Eigenlijk, als ik het zo hoor, je kan niks zeggen over het weer, maar het regent meters bier. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat een fantastische samenvatting. Tarotiste Orsaya, dank je wel. Graag gedaan. Thanks, en ik hoop dat jij zelf ook een leuke Koningsdag hebt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf, ik ben niet zo'n, ik hou niet van Koningsdag eigenlijk. Oh, niet? Nou, fijn dat je hier bent. Ja. Nee. Nee, ik hou wel van, ik hou van rust die dag. Ik werk heel veel. Ja. En vind ik het eigenlijk die dag altijd lekker om even juist niet in het feestbedrijf te zitten. Dan ik hou ook wel van het podium altijd. Ja. Maar niet van te veel mensen om me heen. Nee, dat is Koningsdag wel een moeilijke dag. Ja, dat klopt wel. Ja. Orsaya, dank je wel voor je komst. En het is toch fijn dat we het weten. Dat het alle kanten op kan met het weer. Ja, dat weet je dan maar weer, hè. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions.